Metronom, chci říct. A když máš než send, tak tvoje hraně vysílá do internetu a v tom serveru se rozmixuje a pošle se všem. A dostane se to k ním včas, aby se jim to za to kolo zahrálo. Rozumím. Myslím, že tomu rozumíš. Je to tak? Yeah. Tak, a navrhuji, aby jsme se tady potkali. To ty naprosto. A jak si říká to jméno Linuxák nebo? Linuxer. Linuxer. Podle čeho se volí to jméno? Jaké chcou. Máš tam nějaký? Ano, no, pravděpodobně. Tak napiš tam ahoj, testuju prostě, nebo něco, mám tady bicí, já jsem tady poprvý. Napiš, že to oni ti třeba i něco poradí. Chápeš. No, to A bych vymazal. No, před tím drums. No, musíš ale nastavit mikrofon na send, otočit si tam vždycky to, co ti píše, když ti budou nadávat. Já se to hodně vznám klidný. A... Hele, když tam si měl nějaký blbé, si můžeš to můžeš udat můj, anebo si můžeš odpojit a připojit se někam jinak. A nebo si s většinou jich málo, anebo to trvá jen chvíli, že někdo bylo zjímavé. Je to tohle. Jako... Občas se nějaký... To hraje jenom dělá. Někdo na kytaru teďka, ne? Jasně, a můžeš zjistit tedy tak, že můžu? No. Jo, ten to prostě přes informací kvalitu. A nebo to jenom nahrává. Takže potřebuješ sluchátka, potřebuješ mikrofon. Je však já to mám na tom. Co píše? You need headphones. Jo, tak napíš, že je náš. Jo, jasně. To všechno bude ještě zajímavý, možná. To tak hraju. Že? To možná bude ještě zajímavý, sluchátka. Někdo tam, někdo tam, ne ty, ale někdo tam má, někdo tam má zahnutý prostě na hlas mikrofonu i reprážku, fakt. Jasně. Jo, to je paráda, no. Hele, nebo to dělá tvůj. Tvůj ne. Tam nějaký mama stojí, to máš proti nastavit, to mě to nemůže být, protože nemáš sound. Jestli mě chápeš, anebo to máš vyloktovaný někde ve Windows. Tak tam hodíme ten, ty a pak to bude jedno. Musíš si to vyladit prostě, jo? To jsi vyladit. A ty dvě holky, co si píště, no když tam začali provokovat ty dva psy. Jo, určitě. Tak, Tam tu je nějaký typ, jestli chceš. Když jsi myslela, že budu vyrábět tvojí slovy, ale on to tak... Chceš lápe? To je... To je lejtrový. Tak já ti rozumím. Já se podívám, co hrajou.